με το ένα το τσιγάρο ανάβω τ' άλλο και το ποτήρι το γεμίζω με πιωτό. Ξαγρυπνάω με παράπονο μεγάλο και μια απάντηση που έφυγε ζητώ. Άδειες φεύγουνε οι νύχτες κι η δική μου η ζωή για μοναχικούς ξενύχτες δεν τελειώνουν οι καημοί. Άδειες φεύγουνε οι νύχτες κι η δική μου η ζωή για μοναχικούς ξενύχτες δεν τελειώνουν οι καημοί. Με τραγούδια σε ζητώ απελπισμένα για να ακούσεις και να έρθεις κάποια βραδιά. Νυχτοπούλια από αγάπη πληγωμένα, υπάρχουν κι άλλα σαν και εμένα με πολλά. Άδειες φεύγουνε οι νύχτες κι η δική μου η ζωή για μοναχικούς ξενύχτες δεν τελειώνουν οι καημοί. Άδειες φεύγουνε οι νύχτες κι η δική μου η ζωή για μοναχικούς ξενύχτες δεν τελειώνουν οι καημοί.